او آیا چی سنا دا دا هاغ اللہ دا پارا چی نئی سوک پا زیوالای نیولے دے او نور سرا پا بادشاہی کی سوک شریک دی او نا هاغ آجز دے چی سوک مددگار شی او داغو لوئی بیان کرا دا کمالی درجے لوئی